Mustafa, Mustafa, membangun lisafa, Sayyidul Anbiya, mish'alun fil wafa, kana fi atfihi lil yatama difa. Mustafa, Mustafa, manba'un li safa, Sayyidul Anbiya, mish'alun fil wafa, kana fi atfihi lil yatama difa. شوقاً إلي ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه.